राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 22 जनवरी 1993 दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नमः। पुरुषाद सृष्टे नमो सुते सर्व सर्व अनंत वीर्या कर्मस्तु सर्व सर्व। ये नमस्कार साधन है बहुत अच्छा है। वायु जीवोर वरुण शशांक प्रजापति नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वापुनस्योगी नमो नमस्ते नमः पुरस्तादसप्रस्तुतस्ते नमोऽस्तुते सर्वदैव सर्व अनन्तवीर्यामितिविक्रमस्तु सर्वं समाप्तोऽस्तुतो हि सर्व। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भाई बहन मेरी बातों की तरफ थोड़ा ध्यान दें, मन लगाकर सुने। ऐसे सुनने के लिए आए हो, मन लगाते हो ही, फिर भी प्रार्थना है कि मन लगाकर सुने। जैसे गेहूं की खेती होती है तो खेती में गेहूं अच्छे होते हैं तब लोग कहते हैं गेहूं अच्छे हैं, बड़ी खेती हरी भरी खूब अच्छी है, फसल ठीक है, तो कहते हैं क्या है कि गेहूं है गेहूं। पर जिन लोगों ने खेत नहीं देखा है, गेहूं का व्यापार किया है सैकड़ों हजारों रुपयों का और रोजीना रोटी गेहूं खाते ही है, वो गेहूं को जानते ही है, उनको अचानक कहा जा कि ये गेहूं है, कहते कैसी बात करती हो, ये तो घास है। कहते ये गेहूं है, मानेगा कोई कि हमने हजारों बोरियां बिक्री की है, खरीदी की है, हमारे तो व्यापारी गेहूं का है, तो ठगते हो गया हमारे को, ये गेहूं है कि हम जानते नहीं क्या गेहूं को, तो ठगाई करते हो। ठगाई नहीं कि गेहूं है। अब कोई दूसरा आदमी कैसा दूसरे को ये आया कैसा था, गेहूं बहुत अच्छा आप कैसा खेत में गेहूं तो बहुत बढ़िया बढ़िया खेत है, गेहूं से भरा हुआ है, अरे एक दाना नहीं है गेहूं का, गेहूं से खेत भरा है। कहते गेहूं से खेत भरा है, एक दाना नहीं, खेत सगड़े ढूंढ गए दाना एक भी नहीं मिले, अब दाना उग गया सब मिले कहां से, बस उग गया सब मिले कहां से। तो अनजान आदमी है वो नहीं कह सकता ये खेत है, ये में घास है, ये घास है, खेत गेहूं है गेहूं, क्या बात है, ठगाई करते हो, हमने गेहूं देखा नहीं है, गेहूं भोजन की नहीं किया है, गेहूं हम जानते हैं, मतलब गेहूं का व्यापार हम जानते हैं, गेहूं नहीं गेहूं में ये प्रदेश में जब घास खड़ा है पत्ती उठी है, गेहूं तो हरेक आदमी नहीं मान सकता। ऐसे ही ये संसार सब परमात्मा का स्वरूप है। वायुर्यमोग्ने वरुणा शशांक प्रजापति स्वम प्रपिता महस्त वायुर्यमोग्नि यम अग्नि वरुणा शब्द देवता बताए सुन वायुर्यमोग्ने वरुणा शशांक प्रजापति स्वम प्रपिता महर पिता भी आप और प्रपिता में दादा भी आप और परदादा भी आप नमो नमस्ते सहस्र कृत्व पुनस्तजी भगवान भगवान है। तो इसका पाठ करो तो भाई बहन थोड़ा ख्याल रखो कि नमो नमस्ते सहस्र कृत्व सब जितना ये संसार दिखता है सब भगवान का स्वरूप है। सब जग ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो। सब जग ईश्वर रूप है ईश्वर रूप है। ये वृक्ष है पहाड़ है नदियां है समुद्र है छोटे बड़े जितने जानवर है पशु है पक्षी है जलचर है थलचर है इनमें रहने वाले जंतु है ऊपर लोग है नीचे लोग है तीन लोग कहते हैं स्वर्ग मध्य पाताल तीन लोग कहते हैं चौदह भुवन कहते हैं भूलोक भूरलोक मरलोक धन लोक तप लोक सतलोक अतल वितल सुतल सतल महातल पाताल नीचे पाताल सात नीचे सात ऊपर चौदह भुवन चौदह भुवन ही भगवान ही है। ऐसे अब नमस्कार करो तो सबको नमस्कार करो सबको भगवान है सब परमात्मा है अनेक रूप रूपा है। अब लोके परमात्मा कैसे हैं ये तो वृक्ष है ये मनुष्य है कोई बहना है कोई भाई है कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई बूढ़ा है कोई जवान है ये तो तरह तरह के हैं भगवान के भगवान गेहूं गेहूं है वो जानने वाले कहते गेहूं कैसी है नहीं जानने वाले घास है गेहूं। इस तरह से सबके बीच भगवान है। भगवान गीता मकराम आम आदेश मध्यंत भूतानाम अंत सर्गानाम आदिंत मध्यंत अर्जुना आरंभ भी किया आदि मध्य अंत में और अंत श्रृंगार करते हुए कहते हैं हम आदेश मध्यंत भूतानाम अंत आदि में मैं हूं तो आदि में वे गेहूं थे और बीच में गेहूं है और अंत में फसल निकलेगा गेहूं ही होगा निकलेगा। नाम आदि अंत मध्यम चाह अर्जुन मैं ही हूँ आदि में अंत में मध्य में। अर्जुन ने पूछा कि महाराज आपको मैं कहाँ कहाँ चिंतन करूँ केशु केशु तो भावेशु चिंतोषी भगवान माया बिस्तरे नात्म योगम विभूति जनार्दन भूया कथा खेल को महाराज कहाँ कहाँ चिंतन करूँ। तो भगवान कहते हैं अरे कहां तक हूं यथा भी सर्वभूता नाम बीजम तदा अर्जुन संपूर्ण जितने प्राणी सबका बीज मैं हूं तो गहू के खेत में बीज तो गेहूं है ना बीज भी गेहूं है और बीज में भी गेहूं है यार अंतिम नतीजे का नहीं गेहूं निकलेगा यथा भी सर्वभूता नाम बीजम तदा अर्जुन न तदर्शी बिना यथात मया भूतम सरा चरम सर असर मेरे बिना कोई है ही नहीं बताए। तो नमापुर सब सब जगह ये पाठ करो तो हरदम करो हम तो भाई बहन से कहते तुम हरदम ही नाम तो पूछो नमापुर अनंत विक्रम स्तम सर्व समाप्त आप ही हो ऐसे भगवान को समझ कर नमस्कार करो। दक्षिण में बड़े बड़े संत हुए हैं, एकनाथ जी महाराज हुए संत बड़े तो एकनाथ जी महाराज के वहां एक साधु हुए वहां, तो उनको कहा महाराज ने कि तुम नमस्कार करो, साधन बताओ, तो साधन बताया कि सबको नमस्कार करो। भागवत में भी यह आया है, विस्तृत यह स्वयमान स्वान दशम पीड़ा देही की प्रणवे दंडवत भूमा वासु चांडाल गोखरम। विस्तृत स्वयमान स्वान, कोई आदमी तुम्हारे को हंसी दिल्ली की उड़ा हुए, हंसी दिल्ली उड़ा हुए ना तो खुशहाल दिल्ली, और आपको कुछ लज्जा भी आवे, श्रद्धा लज्जा को छोड़ दो, तो क्या करें कि प्रणवित दंड भूत आश्व चांडा गो करूं, कुत्ता गधा आश्व चांडा और मैथर और गधा और गाय चार नाम लिए, इनको लंबे पर के दंडवत करो, दंडवत भूमो पृथ्वी को ऊपर पड़ के करम। लोग हाँसी उड़ाते हो तो उड़ाते रहो, अपने तुम्हारे दृष्टि में कोई आवे शर्म आती हो तो शर्म मत करो, कभी तुम से नमस्कार करो। शरीर की शर्म नहीं है, शरीर से लोग क्या कहेंगे कैसे करेंगे, नमस्कार तुम करो, तो वो दंडवत स्वामी ने उनका होगा, वो दंडवत करते वृक्षों को देखते दंडवत करते, पत्थर को देख करते, पहाड़ को देखते प्रदूत करते, गाय करते, गधा से प्रदूत करते, कुत्ता से चंडा से नमस्कार करते, सबको नमस्कार करते, सबको नमस्कार करते। तो एक गधा मरा पड़ा था, तो कहते तुम सबको करते हुए नहीं करते, मुंह किया मैंने, गधा जी गया और दौड़ के उठ गया। तो एक नाथ जी महाराज ने सुना तो बुलाया उनको और धमकाया, सिद्धा ही करते हो, निकलो यहां से, हमारा मुंह मत देखा, निकलो यहां से, निकाल दिया, वो आशा ने मत नहीं दिया, सिद्धा ही करते हो, ये सिद्धा ही महान विघ्न है परमात्मा की प्राप्ति में, सिद्धा नहीं करना, नमस्कार करो। कदा जी गया ना लोग क्या कह रहे, दोनों पीछे पड़ जाएंगे, तंग करेंगे, कोई किसी की अच्छा पूरी कर सकता है, कोई निकाल ही दिया वहां से, तुम यहां रहने लायक नहीं हो, पर लोग बात क्या कर रहे। आप लोगों को भी शर्म आवे ना, अब तो सोच साहब ने एक कुत्ते को नमस्कार दंडवत करे, एक गधे को दंडवत करे, एक झंडा को नमस्कार करे, दंडवत करे तो शर्म आए, कैसे तो कैसे की जाए। अरे महाराज साधु हो जाते हैं ना तो साधुओं को वहम आता है कि मैं नमस्कार कर सका, ब्राह्मण के घर में रहते हैं तो नमस्कार करे, साधु तो होता है बाबा और ब्राह्मण जन्म से ही होता है दादा, जाट दादा कह रहे जाट लोग है रहे हमारे यहाँ के, वो ब्राह्मण को दादा कहते हैं, दादा या दादा समझिए, साधु बाबा या बाबा कहते हैं बड़े बाप को, बड़ा बाप मन अपने पिता से बड़ा भाई होता है उसको हम कहते हैं बाबा, तो साधु तो बड़े बाबा बनता ही बाबा बन जाए, उस जन्म से ही दादा ही जन्म सीधा ही अब के समत हो रहे, अब के काल बड़े हो है दादा, अब के समत हो रहे दादा, फिर गाढ़ा भर जाऊंगी हाँ गेहूं का भर, यू कह के सभा नटी है कर दुग में कदर घटी है, भागवत वेद पुराण की कर दुग में कदर घटी। अब के तो काल पड़े हुए दादा, ब्राह्मण के थे दादा, काल पड़ गया, अब के संबंध हो रहे दादा, अच्छा तो दादा ना ब्राह्मण का, दक्षिण में ब्राह्मण को कहते स्वामी, अब आज किसी को कहे तो कोई नाराज हो जाए, स्वामी के सामने गृहस्थी हो मुझे साधु मोटो बड़ा है तू रीस कर रहे। और ब्राह्मण को स्वामी और स्वामी अरे महाराज इतनी विलक्षणता उनकी, अंग्रेजी के पढ़े हुए वकील जज बैरिस्टर ऐसे पढ़े हुए, खुली तो धोती है और तिलक लगाया हुआ है परम जूती नहीं, बिना जूती से आते ब्राह्मण हो गए और सब के स्वामी और स्वामी और स्वामी स्वामी मरण स्वामी वन मालिक। तो अभी तो स्वामी बन जाए और साधु बन जाए तो हम नमस्कार कैसे करें, हम तो बड़े में ऊंचे हो गए बीस में साधु हो गए, साधु हो गए आफत हो गए। इसलिए स्वयं लज्जा ना करके लंबा परिवर्तन लोध करो, बहनों को ऐसे करो चाहे लंबे पृथ्वी पर बहनों के लिए नमस्कार करने के यहाँ लंबा पर नमस्कार करना निषेध आता है, तो आप ऐसे करो प्रभु से ऐसे भाई लोग करो, नहीं कर सको लज्जा हुए तो कम से कम मन से कर जाओ, सामने कोई दिखे पशु हुए पक्षी हुए वृक्ष हुए सज्जन हुए दुष्ट हुए चोर हुए डाकू हुए मुसलमान हुए ईसाई हुए यहूदी हुए पारसी हुए किसी देश का हो किसी भेष का हो किसी संप्रदाय का हो कहीं हो अपने नमस्कार कर लो, अगर ये आप करने लग जाओ तो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बड़ा साधन है, मन ही मन नमस्कार करो द्वार पर नमस्कार कर जाओ। अभी नारायण स्वामी थे अब शरीर शांत हो गया उनका, मौन रखते थे वो, तो उन्होंने एक संत का अनुभव ऐसी पुस्तक है भाई जी ने शेर जी ने लिखवाई थी, वो प्रेस में छापते थे चार पैसों मिलते थे, आजकल मिलती है नहीं मिलते पता नहीं है, एक संत का अनुभव ना उनका तो वो क्या करते, उन्होंने कहा मैं जो वहां रहता था स्नान करते सुबह जाता तो जो स्नान करने जाते उनको चरण छूता, आते उनके चरण छूता, सब समय चरण छू नमस्कार करना, कोई हो किसी जाति का किसी वर्ण का किसी आश्रम का किसी वंश का किसी संप्रदाय का किसी समुदाय का हो ऐसे नमस्कार करता तो उनका बहुत लाभ हुआ हमें। तो ये करने का है साधन, ऐसी भी सादी बात है सरल बात है, लज्जा आती तो मन से करो भाई नमस्कार करो सबको नमस्कार, तो कम से कम मन से तो कर लो, तो आश्वतांडा गोखर अमर प्रमे दंडवत भूमो पृथ्वी पर लंबे पड़कर नमस्कार करो। एक बात याद आ गई, साधारण एक घर था बेचारा, कोई धन संपत्ति नहीं, झोंपड़ा घर में पक्का मकान, पक्का कच्चा मकान भी नहीं, झोंपड़ा बनाया उसमें घर में रहते थे, तो उनके घर पर आ गए सगा संबंधी बेटी के सासरे वाले आ गए, साहब लोग क्या करो कि अपने सासरे वाला आ गए तो उनके आओ भक्त गुरु बढ़िया भोजन बनाओ, क्या बनाओ कहते जलेबी बनाओ बढ़िया, कहते जलेबी तत्काल थोड़ी बढ़ जाए, जल्दी तत्काल बढ़ती नहीं, वो तो पहले माटा टे खाम देवे फिर वो उगते तो उसी जलेबी बढ़े, सब जलेबी नहीं बन सकते, कि लाडू बना दो कि लाडू तो बेसन पीसा वही नहीं है क्या करे तभी चाहिए, तो क्या देखो भाई सीधी बात है अपने सीरो बना दो हलवो बना दो हलो जुम्मा दे वो तो इतना गेहूं पीसा वही नहीं है क्या करे, अब पीसा तो बुरा लगा नहीं सगाया गेहूं पीसे बड़ा, तो देखो सीरे में क्या होता है गेहूं होता है घी होता है गुड़ होता है अपने बाजरी की रोटी कर दो और उसमें गेहूं दे दो गुड़ा दो घी बड़ी एक ही बात है चाहे बना दो चाहिए आप क्या ये बात ठीक है। उसने मैं कहा तो गुड़ तो लाया हुआ नहीं घर में खिचड़ी कर दो खिचड़ी करो खिचड़ी ऊपर घी खा दो तो खिचड़ी चावल लाया हुआ नहीं है साधन घर में तो अपने खिचड़ो कर दो खिचड़ो तो कूटे दिन हो गए पूटा करो तो पोते जागे खीरो को तो दरियो कर दो दरियो है दरियो राबड़ी कर दो अपने आटे की भी राबड़ी बना दो समझे बीमार ने दिया करे राबड़ी राबड़ी कर बना दो। मैं सुनता था सगा घर में बात करे ना झूपड़ा जो बारे में शब्द सुनाई दे तो शब्द सुनाई तो बोलिया कि अब देखो अंत तक आ गया दरिया तक लैपटॉप करा दो लैपटॉप कर पा दो चलो मेरे सगा ने घर सगा आया लागी खेचा तन अब रावड़े शू नीचे उतरिया तो हमने इष्ट देव जी आना गुरु पानी पाए राबड़ी होती तो कहा जाओगा कैसे तो ये थाने सड़िया साधन बताओ कई साधन ज्ञान रहा ध्यान रहा भक्ति रहा सभी और कहते नमस्कार करो अरे जी तो मन से ही कर दो अब राबड़ी हिंसा क्या उतरोगा दिन भर नमस्कार तो राबड़ी तो कर दो कम से कम अन्न जाए पेट में तो आधार तो हो जाए तो ये काम मामूली नहीं है राबड़ी बहुत बढ़िया चीज है। मन ही मन से सर नमस्कार नमस्ता प्रजापते स्वम प्रपिता महर्ष नमो नमस्ते भूयो नमस्ते नमा पौरस्ता दत प्रस्ते नमो सुर्व सर्व अनंत वीर्या मित विक्रम स्वम सर्व सर्व अब तुम चलते फिरते उठते बैठते वृक्ष जी का नमस्कार करे गाय जी की नमस्कार करे कुत्ता आ गया नमस्कार कर गया मन से मनुष्य भाई आया कोई नमस्कार बैठ आई कोई नमस्कार कर गया करते जाओ नमस्कार दो देख लो नमस्कार मकान मकान को नमस्कार पत्थर पड़े पत्थर नमस्कार ईंट बड़ी ईंट को भी नमस्कार घास हो रहा घास को भी नमस्कार अपने तो गाड़ी आई नमस्कार मोटर आएगी नमस्कार ऐसे मन से बने भगवान अनेक रूप रूपाए भगवान जो बने एक हम हो श्याम प्रजा जे एक ही रूप में हो रूप से हो तो भगवान एक रूप बने सही बसो में बाकी से एक मास एक में अद्वितीय में एक अद्वितीय परमात्मा ही थे पहले और अंत में शिष्य थे शेर संज्ञा अंत में भगवान ही रहेंगे। तो भीष्म का अर्थ आया गेहूं की खेती नहीं सब गेहूं ही थे खेती हुई तो गेहूं है अंत में गेहूं ही होगा गेहूं ही है अभी चाहे गेहूं दिखे चाहे खेत हरियर दिखे चाहे अभी सूख जाए सफेद सफेद हो जाए वो तो भी दिखे अगर गेहूं निकाल ले तो दिखे कुछ भी दिखो है एक गेहूं ही ऐसे जो कुछ दिखे सब है एक परमात्मा है ऐसे परमात्मा को देखो बस नमस्कार करो मन ही मन है मन ही मन से नमस्कार करो कितना सुगम साधन है कितना बढ़िया है बड़ा ऊंचे बरसा है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ महात्माओं में दुर्लभ से दुर्लभ महात्मा क्या है कि बहु नाम जन्म नाम अंत बहुत से जन्मों के अंतिम जन्म में पर ऐसा ज्ञान होने पर फिर जन्म नहीं होता अंतिम जन्म है बस आखिरी जन्म है। वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान ये ज्ञान है सब उस भगवान है, भगवान है, भगवान है, आप प्रभु है, प्रभु हमारे प्रभु है, ऐसे प्रभु देखूंगी हनुमान माम प्रभु मेरे शरण होता है, ऐसे भगवान के शरण हो जाओ और भगवान है मेरे भगवान है। नमः पुरुषार्थ, अगर पृष्ठ से सामने भगवान है, पीछे समान है, चौतीस आरती, चौतीस पूजा, चौतीस राम मेरे और दूजा सब सब बहिरंग दस भूताना मचरम सर बाहर भीतर ऊपर और चर असर दूर समांति के सब ऊपर मां दूर से दूर नजीक से नजीक बाहर से बाहर भीतर से भीतर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सर्वत्र सर्वत्र सब देव भगवान है। कैसी बढ़िया बात है, सब जगह भगवान को देखो। तो वासुदेव और शर्मा जी ऊंची से ऊंची बात बताई है, भगवान ने गीता का महात्मा सदुर्लभ, ऐसा महात्मा तो दुर्लभ है पर परमात्मा सुख सुलभ है। और साधक साधन करने वाला सुलभ है, महात्मा सुलभ है दुर्लभ है, और भगवान साधन जी सुलभ, घटघट व्यापक राम जी सब में भगवान है तो सुलभ है। और अन्य नेता सत्तम युवा स्मृति मेरा स्मरण करता है तस्य हम सुलभ है, उसकी सुलभता हम प्राप्त हो जाता हूँ। तो ऐसा सुलभता से प्राप्त हो जाए भगवान, परंतु वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ वासुदेव है ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ। अब तो आरम्भ से ही ऐसे कर दो सभी से महात्मा भगवान है, भगवान है, भगवान है। एक बार 2000 से पहले की बात है, सातुर मास में गोरखपुर रहना हुआ था, तो उसमें व्याख्यान देता सुनाता लोगों फिर ये 3.5 करोड़ हरे राम का मंत्र इसे जपना सकोड़न लोगों शुरू किया महाराज, लोग लगे सब मिल करके अपना करो भाई, तो सब लग करने लगे माला फेरने। तो महाराज ऐसा प्रभाव चला एक भोग करे कचेरी में देखो तो, दुकान पर देखो तो, गंगा गाड़ी पर देखो तो, लोग मारे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम, राम, राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो सबसे मैंने कहा देखो भाई, अपने कोई पढ़ाई करता है तो पहले आरंभ में होता है मिडल परीक्षा है, मिडल समय में आरंभ करते हैं और वर्णमाला सीखते हैं, क ख ग घ ई वर्ण सीखते हैं, तो अपने क्या बस फिर वर्णमाला सीख कर बस आचार्य होता है। परीक्षा देते हैं तो प्रश्नादि मध्यमादि शास्त्र भी आचार्य और आचार्य पूरा पूरा आचार्य हुआ, इधर एम एल है, एफ है, बी है, एम है, एम ए हो गया, बड़ा हो गया, एल एल बी हो गया, और तो ये बड़ा हो जाए तो धीरे धीरे देरी से होता है। तो हम आप लोगों को बताए विद्या, मैंने कहा था वहां तो कहा कि देखो अपने एम ए होकर के ए बी सी डी सीखो, आचार्य होकर के फिर अयोध्या सीखो। आचार्य क्या कि वासुदेव सर्वम, और आरंभ क्या है कि नमस्कार, सबको नमस्कार, नम पुरुषार्थ नमो सुधे सर्वत, आरंभ में ही वासुदेव सर्व हो गया आरंभ में, तो एम हो गया कि नहीं, मानो आखिरी डिग्री मिल जाए आखिरी बस, अंत में क्या वासुदेव सर्व मित्र से महात्मा, तो सर्वदेव तो कही हुई है, गीता में लिखी हुई है, सुनाने वाले सुनाते हैं सुनते हैं, और अपने करना शुरू कर दिया महाराज, नमः पुरुषार्थ नमो सर्वदेव सर्व, कैसी बढ़िया बात है। एम ए की पढ़ाई और आरंभ से ही क ख ग से एबीसीडी से आचार्य परीक्षा ऐसी बढ़िया बात, हर मुझे हर अंत से अंत एक ही परमात्मा ही परमात्मा शब्द है परिपूर्ण एक सच्चिदानंद घन परमात्मा है आनंद घन परमात्मा है एक परिपूर्ण तत्व परमात्मा है। ऐसे करो याद करो नाम जप करो कीर्तन करो हे नाथ हे नाथ हे नाथ वाह मरण क्या रूप धारण किए कैसे कैसे आपने रूप धारण किया है कोई सिंह बना है कोई बाघ बना है कोई बिल्ली बना है कोई चूहा बना है कोई कुत्ता बना है कोई मनुष्य बना है कोई गाय है कोई भैंस है कोई बकरी है कोई भेड़ है कोई छोटे बड़े कितने जीव जंतु छोटे से छोटा जीव जंतु देखने में नहीं आता दृष्टि से भी हम देख नहीं सकते इतने बारीक जंतु उन जंतुओं के भी खाने पीने की चीज है आंख भी होगा देखता भी होगा चमड़ी भी है सब इंद्रियां है अब कहाँ प्राण है कहाँ मन है कहाँ बुद्धि है कहाँ आंख है कहाँ नाक है कहाँ कान है कहाँ त्वचा है ऐसे भी दूर है दूर भी नहीं हो बड़ी तो देखो तो बहुत बारीक बारीक बारीक तो कितना ही हुआ है यार उनमें सब खाना पीना आदि उनमें सब करते हैं सब क्या है भगवान है उनमें भगवान है कैसे भगवान है कि दूर से गाड़ी चलती हो तो गाड़ी देखती हो गाड़ी चल रही है जब इसमें मनुष्य है मनुष्य तो नहीं देखते आगे इंजन दिखता है गाड़ी इसमें तो नहीं दिखते अरे नहीं दिखते कैसे है गाड़ी तो सवारी गाड़ी मालगाड़ी थोड़ी है सवारी गाड़ी इसमें आदमी है कैसा मान तो दिखो अरे देखे स्टेशन पर जाओ ना खड़ी जाओ देखो तमाशा उसमें है मनुष्य कौन चलाता दिखता ही नहीं तो गाड़ी में नहीं दिखता उसमें कोई जल जहाज चलता वो जल जहाज चल रहा है बड़ा अब बहुत चल रहा है बहुत सरता बहुत बड़ा जहाज है चल रहा है इस जहाज इसमें मनुष्य है कहा मनुष्य दिखते ही उस एक जहाज है लोहे का बड़ा हुआ चलता है मनुष्य नहीं दिखता ये मोटर चलती है ना मनुष्य दिखता नहीं हवाई जहाज चलता है सब उड़ता है इसमें मनुष्य है दिखता है मनुष्य नहीं दिखता मनुष्य भी नहीं है कोई चलाने वाला होगा कोई चलने वाला जाने आने वाला मुसाफिर भी होगा इसमें मनुष्य है क्या दिखते नहीं ऐसे ही महाराज जल में जंतु जगम परमात्मा नहीं दिखते जब पृथ्वी पर चलने फिरने वाले मनुष्य नहीं दिखते आकाश में उड़ते वाले परमात्मा नहीं दिखते अरे परमात्मा में चलाता कौन है गाड़ी को मोटर को और हवाई जहाज को जल में चलने वाले जंतुओं को कोई चला रहा है ना कोई संचालन कर रहा है हमें यथा प्रवृत्ति भूतानाम ये सर्वमिदम तथम जिससे संसार उत्पन्न हुआ है श्रेष्ठा करता है जिसका प्रशंस जिससे संसार परिपूर्ण व्याप्त है स्वकर्म ना तम अभ्य अपने कर्मों को पूजन करो वो जो सब में है सबसे पहले थे आखिर में रहेंगे सब में विराजमान है जिससे सत्ता स्फूर्ति होती है जिसकी शक्ति से जो काम करते हैं ये कैसे करते हैं जल तर थर चर नब चर नाना जेजर चीतन जीव जहाना जितने जहान में जल धड़े चेतन है जल चेतन राम सकल राम में जहा जीव जड़ चेतन जग जीव जत जितने जीव है सकल राम में जान बंधु सबके पद कमल सदोर जूपान सभ्य परमात्मा है परमात्मा है तो हवाई जहाज में दिखते नहीं मोटर में गाड़ी में दिखते नहीं जल में फिरने वाले जंतुओं में दिखते नहीं पर ये सब जाहिर काम कर रहे हैं बीच परमात्मा है ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति अर्जुन सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति भगवान सबके हृदय में विराजमान है सर्वशाहम हृदय सन्निविष्टो हृदय सर्वस्थितम सबके हृदय भगवान है जिनमें मनुष्य नहीं दिखते गाड़ी में मोटर में हवाई जहाज में दिखता नहीं मोटर नहीं देखता, नहीं देखता तो क्या हुआ, नहीं है क्या उसे मोटर, नहीं तो चला था कौन है। ऐसे भगवान नहीं देखते, देखते हुआ है भगवान, भगवान नहीं देखते। न हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, जो मेरे को नहीं देखना चाहता उसको मैं नहीं देखता हूँ। लोग तो भगवान का भगवान भगवान झूठी बात, भगवान है ही नहीं, वह तो भगवान दिख है, गाड़ी में भगवान है, रेल में भगवान तो दिख है, मनुष्य दिख है क्या, दिखना चाहिए भगवान नहीं है जी, गाड़ी में उतर कोई भगवान नहीं है, इसमें कोई मनुष्य नहीं है, हवाई जहाज मनुष्य नहीं है, मोटर चल रहा है भगवान मन के बेहकल कहेगा चले कैसे है ये, ऐसा सब में सत्ता स्फूर्ति उस परमात्मा की है, इस बार के सब में है वो ही। तो अगर ये बात आप पकड़ ले निहाल हो जाए, ऊंचे से ऊंचा महात्मा बताया वाल्मीकि स्तरों में ऊंचे से ऊंचा आखिरी कितनी बड़ी बात बताएगी, कितनी ऊंची बात बताएगी, सब महात्मा सुदुर्लभ तो दुर्लभ महात्मा को ढूंढे के अपने खुद ही बनोगे वैसे ही लोग देंगे, ये मोटर बहुत बढ़िया है, मेरा से मंगा है 50,000 की मोटर है, 1,00,000 रुपयों की मोटर है, बहुत बढ़िया देखो सही जाती है, हवाई जहाज में चलता है वो पेट्रोल जलता है, मामूली पेट्रोल नहीं जलता है इसमें, समझे बहुत बढ़िया मोटर है, तो अपने लाओ अपने उनके ऐसी हवेली अपने बनाओ अपने लाओ, तो फिर ऐसा महात्मा अपनी बनाओ, महात्मा ने अब कठे ढूंढा दूसरे कोई जावे नहीं सवे, पता लगता नहीं हमारे को कौन कैसा महात्मा है, तो अपनी बनो, अपने घर की चीज होनी चाहिए बड़ी अपनी, अपने क्यों भक्ति ने, इसमें किसी के पक्षपात तो है नहीं कि भाई हो तो बन सकते है बहना नहीं बन सकती, ऐसा नहीं एहसास मिलेगा, गीता में कहा आप इसे सुदुराचार हो, दुराचारी से दुराचारी पापी से पापी भी, ये भी शिव पाप नहीं होने श्री हो भी शास्त्र सुमुद्रा किम पुन ब्राह्मण पुण्य भक्त राजर्ष तथा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र और दुराचारी और पापी होने और स्त्रियां, अब बाकी कौन रहा दे सब संसार में आ गए सभी, कि तो पापी होनी होगी बिच्छू है सांप है गोजा आदि जंतुओं में पापी होनी, अभिषेक और कसाई है मार काट करता है निरंतर महान दुष्ट है, उसमें अभिषेक सुदुराचार हो और ब्राह्मण क्षत्रिय भी शूद्र, अरे स्त्रियों शास्त्र शूद्र स्त्रियों में सब में परमात्मा हो, कैसी बात है नाथ नाथ वाह प्रभु वाह प्रभु, जब यांति परांगति परम गति प्राप्त हो जाए तो अपने तो एक ही खुद खुद ही बन शुद्ध नहीं, सीधी बात है पता नहीं मनुष्य को, आज भी एक सज्जन आए उन्होंने कहा कि कोई भगवान ने प्राप्त मार्ग बताओ, मैं बस राम राम राम राम राम राम राम राम जुगति बताओ जालती राम मिलन की बात, कि मिल जाती हो मालती राम रटो दिन रात, रात राम राम राम राम राम राम राम सब जगह जो रम रहा है परिपूर्ण व्याप्त उसका नाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मन सदी वो सब भर में ऊपर भी नीचे भी भगवान दसों दिशाओं में, ये पूर्व है ये पश्चिम है ये उत्तर है ये दक्षिण है, पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान है, चार से हुई चार ईशान है और पूर्व और दक्षिण के बीच में अग्नि कोण है, और ये नैरित कोण है जो पश्चिम के और दक्षिण के बीच में नैरित है और पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य है, तो आठ दिशाओं होगी आठ कोण होगी, चार कोण चार दिशा आठ, एक ऊपर एक नीचे, ये दसों दिशा है, नाम जपत मंगल दिशि दसों दस दिशाएं कौन ही हुई कि चार दिशा से अवान्तर दिशा एक दिशा और एक ऊपर एक नीचे, अब कहां जाओ बताओ, चौदह सो राम मेरे और भगवान है भगवान सब विचारों तरफ भगवान ही सृष्टि, भगवान ही बने ही, अनेक रूप से भगवान ही बने, धरे जब अवतार तो राशि अलख अलख अलख अलख अलख अनेक अवतार धारण भगवान। बाहर भीतर ऊपर नीचे भगवान ही भगवान, बहिरंत से भूता नाम, 13वां का 15वां श्लोक है, बहिरंत से भूता नाम असरम सरमे उसे सूक्ष्मता तदवेगियम, दीखता नहीं है, गाड़ी में मोटर में हवाई जहाज में दीखता नहीं, दर्शनों में दीखता नहीं, सूक्ष्म सूक्ष्म भीतर है, दूर समांत के दूर से दूर, नजीक से नजीक भगवान है, नमस्कार करता रहे, मस्त हो जाओगे, बस मौज बात मिल गई हमारे को तो कहते बढ़िया साधन, इससे बढ़िया साधन क्या होगा, जो आखिरी में बताते वासुदेवम सर्वम वासुदेव सर्वम बन गए हो। मीराबाई के ऊपर सिंह छोड़ा, सिंह था भूखा रख करके सिंह सदा ये खा जाए तो मर जाए, अच्छी बात गणेश दस गया, जहर दिया, सांप भेजा, कुतु किया, जहर भेजा, भूखा रखा सिंह को, उनके महिलाओं के सामने छोड़ दिया शहर में, वो तो स्वतः बाहर निकला ही, ओ आये भगवान, आज तो प्रण ला दिए हमारे, आये भरे आये, वाह वाह वाह प्रण ला दिए भगवान, आरती लेकर के चंदन जैसे ले यार, अपने आरती दी उस दिन अपने करसा जल कर यार सामने गई महाराज, पधारो पधारो प्रहलाद सिंह भगवान, शेर खड़ा रह गया, जल दिया जल दिया, चल दिया छिंटा लगा वो पास चला गया, बल पास अपने पिंजरे में, अब सिंह खावे कहते सिंह में तो खावे, भगवान थोड़ी खावे भक्त को, भगवान भूत तो खा जाए, भगवान आया भगवान। नामदेव जी महाराज के घर में आग लग गई, आग लग गई, नामदेव जी पता लगा हुए आए हुए, आग लग गई, मेरे घर में मैं आ सकता हूँ और मेरे बिना सम्मति के हमारे प्रभु आ सकते हैं, दूसरी किसी की ताकत आ जाए, बिना पूछे भगवान आए, भोग लगा हुए तो महाराज भोग लगाया महाराज, ये खाट और ये पाटार ये पत्थर नारी छोड़ यार, भोग लगाओ नाथ, भोग लगाओ घर है ये सब पर है सब, भोग लगाओ भगवान, भोग लगाया बाहर कोई चीज ना पड़ी भी लगाई महाराज, इन्होंने क्या अपराध किया, लगाओ भोग ठाकुर जी, वाह लोग पागल आए ठाकुर जी आ, कैसे पहचाना, कैसे पहचाना कि मैं अपना घर बंद करके गया, तुम मेरे बिना पूछा हो तो मेरा मालिक ही आ सकता, कौन आवे दूसरा, दूसरा कैसे दूसरे घर पर कैसे आवे, मेरा मालिक आओ तो पूछे थोड़ा ही, मालिक क्या पूछे, अपना प्रतापर घर चलोगे, इस बार ठाकुर जी आए रोन लगा दिए सब, भोग लगा दिया सब, खुशी हो गए, रात्रि में ठाकुर जी ने बनाया महाराज नामदेव की शान सवाई, समझे लक्ष्मी बंद चाहे मां, एक तो लक्ष्मी जी एक तो ठाकुर जी, छप्पर बनाओ दोनों से एक तो वो लगा रहे से डोरिया लगा कर छप्पर, लक्ष्मी जी को अवसर हो गए भगत का मकान बनाना छप्पर बनाना, प्यार कर दिया, आओ ठाकुर जी के पैरा लगाओ तो पैरों को प्रसाद मिलेगा नहीं, मकान बेगा मकान बता सड़क बता प्रसाद मिले, ठाकुर जी को भोग लगाया घर का तो ठाकुर जी प्रसाद देते हैं ना बेटा जी प्रसाद, समझे मेरे तो डाकन बेटा देख ले, आग कोई मकान दिया करे वो जला दिया करे तो आग जला हुए ठाकुर जी तो प्रसाद दे हुई, भगवान ने क्या भोग लगाया कि घर का भोग लगा दिया तो घर बना देते प्रसाद हुए, जो चीज चढ़ावे वही प्रसाद प्रसाद दे ले जाओ, तो ठाकुर ही चढ़ाया तो सगल चीज मिले। अरे आग बल जा तो किन देने महाराज आग जला देगी चवर भी ले जाए डाकू ले जाएगा और ठाकुर जी तो देना पड़ेगा। ठाकुर जी रहते कई मूर्ति चोरी हो गई और महाराज ठाकुर जी वो मूर्ति पूजने वाला बड़ा व्याकुल हो गया कर गया। चोर को नींद नहीं आई चोर को पहुंचा ठाकुर जी को वर्तमान में एक कथा आती है एक राजा की कन्या थी और एक थी मंत्री की कन्या दोनों का आपस में सस नहीं है राजा की कन्या राज के मंत्री उनकी कन्या दोनों के साथ खेलती थी बड़ी हुई थी। तो कोई बाबा जी आए जो ठाकुर ठाकुर रानी पूजा करे आरती करे तो बैठी देगी क्या करे बाबा कि भगवान की पूजा करते तो छोटी छोटी छोटी छोटी महाराज हमारे को दो भगवान दो हमारे हम उसको पूजा करेंगे तो सर कैसे करोगे मैं नहाने का होश नहीं कोई हाथ धोने का होश नहीं जूटने का होश नहीं छोटे बालक क्या बस पूजा करें पवित्रता से ठाकुर जी को नहीं से हमारे को हम तो रहेंगे पूजा करेंगे हम तो बालक हाथ पड़ गया तो पूजा करेंगे। तो फिर उन्होंने पत्थर दे दिया पत्थर दे दिया हुए पूजन गुरु कौन गए गए सालग्राम है जो सालग्राम साधु भूल गई शिलपिल्ला नाम रखे शिलपिल्ला शिला का पिल्ला बच्चा शिलपिल्ला अब शिलपिल्ला भगवान की पूजन करे शिलपिल्ला महाराज शिलपिल्ला पूजन करे भोग लगावे स्नान करावे हृदय से लगा मेरे शिलपिल्ला मेरा शिलपिल्ला बड़ी हो गई बड़ी हो गई हो गई अब ब्याह करो कन्या सहनी हो गई वो तो शिलपिल्ला में लगी बड़ी हो गई तो हो गई जो बालक में खेल गई हमारा शिलपिल्ला हम शिलपिल्ला ब्याह किया ब्याह कर दो साथी हमारे शिलपिल्ला हमारे शिलपिल्ला शिल्ला का पिल्ला शिलपिल्ला मालूम पति को मालूम हुआ कि क्या कर रही है पत्थर टुकड़ों कर दिए आगे ठहरे थे वहां पर थी नदी तो उनको लेकर के पकड़ फेंक दे नदी में शिलपिल्ला कर दिए तो अब ले गए महाराज तू बस भोजन नहीं करे पानी नहीं पिया हमारे शिलपिल्ला थी मैं बनकर जीवों में गए जीवो ही नहीं हैरान हो गए सासरे वाले की ये क्या बहू आई भाई रोटी नहीं खाती पानी नहीं पीती है ये क्या बहु आई कि भाई शिलपिल्ला लाओ शिलपिल्ला अरे भाई शिलपिल्ला लाओ क्या शिलपिल्ला है इनका कि हमारे ठाकुर के साथ हमारे खाएंगे ठाकुर जी भोजन कर रहा है भोजन करो मैं ठाकुर जी उदरन पिलावा नहीं ये पी लो मैं कैसे पिलाऊ तो नहीं पियेंगे करे ये हम मर जाए जब आदमी दौर नहीं हो तो आदमी कितना रुपया चले वो तो मरेगा ही वो कर हमने खाना है तन ले कटे वो नदी पर वो पिता पति उकार कहाँ फेंक दिया उस नदी में तो फेंक दिया उस नदी पर जाएगी शिलपिल्ला बड़ा चटा है वो साथी लगाती खेलाती प्यार कर आगे साथी छिप गए नदी में से आ गए महाराज भाव है अपना अपना एक राम सखे हुआ राम सखे अयोध्या में राम सखे वसन में संत हुआ वो राम सखे था वो राम सखे ना वो राम जी सखा राम जी का सखा राम जी का सखा था वो साथ में खेलते साथ करते उनका पद आता है राम सखे बलिहारी जैसे पद है तो ऐसे राम सखे महाराज जो दो वो थे एक साल राम पूजा सालग्राम जी सालग्राम जी में भगवान विष्णु की पूजा होती है सालग्राम जी राम जी की पूजा होती है सालग्राम में कृष्ण भगवान की पूजा होती है सालग्राम में सब पूजा होती है तो सालग्राम जी थे सालग्राम जी पूजन करते थे तो सदा अपने स्नान कराना चंदन चढ़ाना सालग्राम जी चंदन बहुत प्यारा लगे तुलसी बड़ी अच्छी लगी तुलसी पास बढ़े और चंदन चढ़े सहित सत्चंदन करके ऊपर विराजमान करे चंदन चढ़ावे भोग लगावे पूजन करे। एक दिन गए कुएं पर दो भगवान ने स्नान किया, स्नान करके सारे पूजन करने लगे, जो कुछ चंदन चढ़ाते थे आत्मा से पड़ गया कुएं में। अब राम कुएं पर जाओ क्या करे, अब क्या करे महाराज, मैं बोल रोटी का खावा है कैसे भाई। वो चले गए, अब कहते रहे देखो तुम्हारे को थोड़े स्नान थोड़े तरह में स्नान करना सुहाता नहीं, वो तो कुएं में जाकर स्नान करे, तो इतना तो मैं कहां से लाऊं महाराज, मेरे पास जरा जरा उसे स्नान कराऊ, उतने में चिप्त होते नहीं गए और ज्यादा गलत चाहिए तो कुएं भी कूद गए। अब मैं क्या करूं, इधर जल लू कहां से, कूद जाओ सर कूद जाओ, पर आओ तो सही। महाराज वो बैठ गए रोने लग गए, हमारे सारे हमारे राम जी हमारे ठाकुर जी हमारे ठाकुर जी राम जी के भक्त थे वो, तो राम सखे राम सखे महाराज कुएं में से निकल गया था मैं आगे राम सखे भाव था सही भाव भाव क्या इंतनाड़ करा, तो भाव कैसे है नमस्कार कर तो भाव बन जाएगा, भाव बने तो नमस्कार हो जाएगा, नमस्कार करते करते भाव बन जाएगा, सब मैं मेरे राम राम जी बाहर पुरस्कारनंद विक्रमस्तम सर्व समाप्त सब आप ही हो महाराज और है नहीं। वो केवल सुना है ना एक बाबा जी है जो खेत में बैठ जो जगह मट्टी का तोड़ने वाला है, सिर में बगैर जोर से लाठी साधु है, मेरा पूछ गया महाराज मैं क्या करूं, मेरे बड़े अपराध हो गए, अपराध क्या बात हुई, फिर मैंने लाठी मार दी, तुमने साधु की लाठी मारी ना, मैंने सुनता कोई चोर है तो लाठी तो चोर के मारी, मेरे को क्या पूछे, मेरे साधु को क्या पूछ रहा है, तेने साधु की लाठी मारी क्या, हमारा साधु नहीं मारी, उसने तो मतीरा चोर दिया खेत में से तो मेरी लाठी मारी, तो कोई बात नहीं माफी करो, माफ गया हमारा अपराध किया ही नहीं तुमने, तुमने साधु की लाठी मारी क्या, ना महाराज मैं तो चोर की लाठी मारी, तुम मरना की नहीं हो, माता पूरी तो क्या करूंगा, तुम्हारी जैसी मर्जी हो करो, बैलगाड़ी में लेकर शहर में ले गया, शहर में ले जाकर अस्पताल भर्ती कर दिया, अस्पताल वालों को साफ करके दो धोवा टीका लगा ठीक कर दिया। अब आया हुआ का नौकर लाया दूध मरा दो दूध लाया दूध लाया तू पहले तो सोच की मारे जोर से माथा फोड़ दे फिर दूध लाता है, वो को महाराज मैंने मिल गई, अरे तो तेरे बिना कौन बता, लाठी मारी दे मारा फूट गया मेरा तो ही था, वो के महाराज मैं नहीं था, लेकिन मैं जानता हूँ तू नहीं था, सारी लीला मैं जानता हूँ, तू कई के रूप कैसे कैसे रूप धारण करता है, तू ही था और कौन आवे, अरे बता तू आप कहाँ से आवे, अरे कौन आवे बताओ, कोई है तो दूसरा आवे ना, कैसे आवे दूसरा, तू ही था मैं पहचानता हूँ, वो डरे बाबा कहीं पकड़ा देगी मैं नहीं मारी महाराज लाठी की, मैंने नहीं मारी तेरे नहीं मारी तो कौन में मारे बता, कौन आवे जो आवे कौन आवे कहाँ से आवे बता, तू ही था मैं जानता हूँ मैं पहचानता हूँ तेरे को, वो बेचारा डरा के बाबा पकड़ा देगा, मारा महाराज मैंने नहीं मारा, मैं दूध लाया हूँ तेरी लीला विचित्र है, छोट की मारे माता फोड़ दे दूध पियो मगर दूध पियो विचित्र है महाराज है, नमस्कार तू ही है तू ही ठाके, और तो सोचते वही दिखे उसको भगवान ने दिखे भगवान आए हैं, अब वो तो अपराध अपराध किसके हो गया भगवान है, लाठी मारे तो भगवान, दूध पिया तो भगवान, सेवा करे तो भगवान, तिरस्कार तो भगवान, आदर करे तो भगवान, जो करे उसका मर्जी ऐसा अनेक रूप रूप आए विष्णु प्रभु विष्णु, ऐसे आप लोग करो तो अपना सुनना सुनाना सब ठीक हो जाए। रात दिन ही नाथ ही नाथ नमस्कार करो। अनेक रूप से भगवान आते हैं, जड़ चेतन स्थावर जंगम जो कुछ संसार में है सब परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा ही थे पहले, पीछे परमात्मा ही रहेंगे, बीच में परमात्मा कहाँ से आए। भगवान ने सृष्टि बनाई तो कहीं भी नहीं लिखा है कि भगवान भी कहीं से मसाला मंगाया। मकान बनाओ तो पूरा खाने से शीशा लाओ, कहीं सुन्ना लाओ, कहीं ईंट लाओ, कहीं पत्थर लाओ, कहीं लकड़ी लाओ, कहीं लोहा लाओ, कहीं सीमेंट लाओ, लाकर बनाते हैं ना। ठाकुर जी सुना आपने भगवान ने सृष्टि बनाई तो कहीं से माल मंगाया गया। भगवान ने सीमेंट मंगाई, सुन्ना मंगाया, ईंट मंगाई, सुना आपने। तो भाई सत्संग सुनने वाले हुआ, भागवत की बार सुनी होगा, तो सृष्टि रचना भगवान ने करी जो कहां से वृत्ति आई, क्या क्या माल आया बताओ जिसमें भगवान ने फिर सृष्टि बनाई। कि माल गया तो वो ये तत्व उसने यार वो भीतर प्रवेश हो गया, तो उसने सृजति पालन भी हो गया। सृष्टि करता सृजते सृजते सृजतीर सृजतीर पालतीर पालती संघर्षी संघाजी पैदा ही वही करता है, पैदा ही वही होता है, और पालन भी वही करता है, पालन वही पालच भी वही होता है, और संहार करता भी वो अरे संघार जिसे करे वो भी संघर्ष भी वही होता है, संघर्ष भी होता है। तुम भी महाराज अनेक रूप रहोगे अनेक रूप से, तो ये परमात्मा को पहचानने वाले है ना। मृत्यु में भी भगवान को पहचाने, आनंद में भगवान को, खुशी में भी, दुख में भी, शीत में, गर्मी में, ठंडी में, हवा में, पानी में, नीचे में, ऊंचे में, सब जगह भगवान को देखे, सब भगवान भगवान भगवान। मेरे भाई ने देखा, प्रहलाद जी महाराज ने देखा, सब जगह भगवान का पूजन करे, मेरे प्रभु है चौदेश भा राम मेरे, और कोई है ही नहीं। संतो ने गायन कोई गैर नहीं, कोई और नहीं, गैर न हो अपना आदमी है, ये अपना अपना आदमी, कोई दूसरा दूसरा है तो दूसरा कोई है ही नहीं, सब अपना ही है, गैर कोई है ही नहीं, और उसके सिवाय और है ही नहीं, ना कोई एक गैर है ना कोई और है, वो ही है परमात्मा ही एक। ऊंची से ऊंची उपासना और सिद्ध महात्मा होते हैं उनकी अंत में यही बात होती है, पहले आरंभ में यही होता है, भगवान को देखे सब में भगवान का पूजन करे। अर्चायाम ये भर ये पूजा श्रद्धे थी अर्चा मूर्ति में पूजन करे पहले, तो मूर्ति भी भगवान है और बाहर भीतर भी भगवान है। लोग कहते हैं पीपल में पूजन करो, पीपल में भगवान, मूर्ति में भगवान, तो मूल में नहीं आएगा, उसमें भी अपने आरंभ करने में थोड़े से शुरू करे, सीखे। अब उनको ऊपर कैसे मात्रा हो, अरे या ऊपर की वही है, वही मूर्ति में वही है, अमूर्त में भी वही है, सावर में वही है, जंगम में वही है, चलने फिरने में वही है, उड़ने वाले में वही है, जमीन में भी वही है, अजब खिलाड़ी है भगवान, जिसके अंत नहीं आता मन, कितना ही अवतार है, कितना ही जिसके कोई जिधर जाओ दे अनंत ही अनंत, अनंत ही अनंत है। विद्या देखो तो अनंत, उसकी कला कुशल देखो तो अनंत, स्वरूप देखे तो अनंत, सब कितने स्वरूपों में भगवान प्रकट हो रहे हैं। अब उस भगवान को कैसे भूले, जिधर से जाए जो याद आ जाए वही भगवान, याद आए वही भगवान, देखने में वही भगवान, सुनने में आए वही भगवान, चिंतन करने में वही भगवान। अपने भगवान ही भगवान, मनसा ध्यान में मनसा ध्यान किया, काये न मनसा बुद्धिया केवली रंजी रवि, इंद्रियों से ग्रहण किया, मन से ग्रहण किया, त्वचा से नाक से सुनगा तो वही, कान से सुना दो वही, आंख से देखा तो वही, त्वचा से स्वर्ष किया तो वही, मन से अध्यात्म अब है वो तो मत अन्य भगवान कहते मैं ही हूँ मत होना नाने तो सी वादी ने ये तो उनका कह रहे ये नाने नानित किंतु तो अनित है ही नहीं आम है वो तो मत तो इसे बुद्ध ऐसे तुम सामने लो कि मैं ही मैं हूँ अनेक रूप में आते है भगवान पहचाने वाला पहचाने हर एक पहचानता नहीं बहु रूपी है बहु रूप धारण करता है कभी किसी रूप से कभी किसी रूप से कभी सुख रूप से कभी दुख रूप से कभी संपत्ति रूप से कभी विपत्ति रूप से कभी जन्म रूप से कभी मरने के रूप से वही तो आता है वही जन्मता है वही मरता है वही आता है वही जाता है अच्छा भी वही मंदा भी और भलाई बुराई जो कुछ है वही है वही दूसरा आवे कहाँ से दूसरा कोई है ही नहीं वह तो आवे वो एक ही है उनके अनेक रूप है पहचानने वाले पहुंचता है हरे को पता नहीं लगता पहचानने वाले तो उसको पहचान ही लेते हैं किसी वेश में आओ महाराज मैं आपको पहचान लूंगा आप छिप नहीं सकते यो माम पश्यति सर्वत्र अरे सर्वं से मई पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि सत्यमेव प्रणश्यामि यो माम पश्यति सर्व सब जगह मेरे को देख गए अरे सर्वं से मई पश्यति मेरे में संसार को देखे उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हुआ मेरे लिए अदृश्य नहीं होता अदृश्य कैसे सब मैं देखे बर्फ ही बर्फ है कैसे बर्फ की पीछे बर्फ रखो अरे पीछे रखो आगे बर्फ रहे वो भी बर्फ इसे कैसे बर्फ भगवान किसके पीछे रखे भगवान ही भगवान सब धारे से ऐसे भगवान को याद करो अपने तो चिंतन करो और भगवान सर्वदेव सर्व अनंत बीजापत विक्रमस्तु सर्व समाप्रवृत्त सर्व श्रेत मत्वा प्रभुम विद्युतम हे कृष्ण हे यादव हे सगति अदानता मैं मानू तो एकदम आपके महिमा को जानता नहीं मारा मैं तो मैं आप महादात प्रणी बिहार अर्जुन कहता है कुछ बिहार भूलने में चलने में बिहार आसन में बैठने में सोने में ही सोने में दूर हो गया अरे क्या सोते हो खड़खड़ को उधर जा सब सोना एक ही सो हो गया और वो नहीं सोनोगे हो गए अर्जुन तो मित्र से है ना अकेले फैल कर सो गया सोने वाला है ही नहीं तो सोएगा संभोधन आदि सुख भोजन में एक ही लेके ले कर लेंगे कोई और भी तो होगा अर्जुन कहता ऐसे मैंने तिरस्कार किया आपका बिहार सयासन भोजन आदि भोजन में साथ में खेलते थे साथ में रहते थे साथ में सब करती भोजन भी करती स्नान करते एक दूसरे पानी उसे उसने पानी खड़े और डुबकी लगे और साथ ही तुम्हारा मैंने बड़ा अपराध किया क्षमा करना बातें बसा मात बुनगुट भाव यानी मूर्ख क्यों क्षमा करो क्षमा कोई अपराध है ही नहीं तो खेल है मित्रों का ये अपराध होता है अर्जुन पर बैठ गए एक नहीं बैठते खसगा उधर बैठेंगे आराम से हम भी बैठेंगे अकेले बैठे हो तो सैया सनातन विकथन भूत स्वीकियात वयस्थ ऋतमान प्रलब्ध ऐसे मैंने माँ को उदाहरण दिया बहुत ज्यादा सैया सनातन सैया मत